Ik probeer me dan altijd iets voor te stellen wat ik eigenlijk niet wil dat dat zo is. Maar dat er gewoon een call wordt gemaakt ergens van, ja, die vliegen die gaan we aanpakken. En ik kan me herinneren, je had op een gegeven moment toen je nog in Nederland zat, hoe heet dat ook weer, je had zo'n radioprogramma Opvliegers. Ja, maar dat was later. Ja, dat was later, maar toen had je een keer als gast, hoe heet die Omtzigt. Pieter Omtzigt. En toen wou jij op de een of andere manier nog eventjes terugkomen op jouw gedachten over Demmink. Wat gebeurde? Ja. Dat was in oktober, hè? 2000. Oef, ja, dat was 2013. Ja. Maar wat gebeurde er toen in dat gesprek? Ja, dan moet ik. Nou, dan overval je me een beetje. Maar kijk, kijk, ik had een radioprogramma op NPO Radio 1. Dat werd heel populair, Opvliegers. Dus dat begon om 12 uur 's nachts tot 2 uur. En ik had allemaal prominente gasten. Die kwamen graag. Dat was een mooi programma. Hmm. Toen had ik Pieter Omtzigt, CDA. En ik wilde Pieter Omtzigt, want die stelde allemaal kamervragen over Joris Demmink. Hmm. Ja, allemaal kamervragen over dat vermeende pedofilie. Dus ik had Omtzigt dat jaar in 2013. Dus ik had Omtzigt, had ik gevraagd om daar bij mij in de show over te komen praten. Dat wilde niet. En een paar weken ervoor stelde Omtzigt opeens geen vragen meer, maar Bontes, die Tweede Kamerlid. En Omtzigt bemoeide zich er niet meer mee. Dus voor de uitzending zei Omtzigt tegen mij, Erik, we gaan het niet over Demming hebben. Hmm. En goed. Ja, ik weet niet of ik dat kan. Ik vertel het gewoon. Kijk. Dus ik had een heel geëngageerd gesprek met hem. Dat duurde tot een uur of 1:05. Met mijn sidekick Sven Hazelhekken. Mm-hmm. En toen liepen wij door het Mediapark naar beneden. Dan begeleid ik altijd de gast even naar de deur. En toen zei Omtzigt uit zichzelf. Toen zei mijn sidekick zei tegen Omtzigt, Pieter, waarom kon je niet over Demmink praten en waarom stel je geen kamer? Die Sven zei dat. Die Sven zei dat, vroeg dat. Toen stopte hij, hij zegt, ik zal het je vertellen. Onder een soort embargo. En toen zei hij, door het embargo zei hij er eigenlijk niet bij. En toen zei hij de letterlijke woorden, ik ben gestopt toen Sybrand Buma bij mij woest in mijn werkkamer kwam. Want die had van Rutte een opdracht gekregen dat ik moest stoppen met kamervragen over Demmink. En toen heb ik het dossier overgegeven aan Bontes. Nou, dus wat ik eigenlijk zeg is dat Rutte bij Sybrand Buma de kamer is ingegaan. Sybrand Buma in het partijbelang, in het coalitiebelang, of wat voor belang dan ook, gesommeerd is om geen kamervragen meer te stellen over Demmink. Ik zeg, Pieter, dat moet je ooit een keer openbaar maken. Hij zegt, dat doe ik wel, maar ja, dat is nu ook alweer 7 jaar geleden. En ik heb daar een getuige bij, Sven Hazelhekken. Ik noem zijn naam, ik weet niet of ik zijn naam mag noemen of je dat goed vindt, maar maakt me ook niks uit. En het was Omtzigt die dat weet, het is Sybrand Buma die dat weet, het is Rutte die dat weet en het is Bontes die dat weet. Jezus. Dat is er gebeurd. En toen moest dat stoppen. Dus het punt is, Yves, waar jij ook mee begint, en ik weet niet of ik er spijt van heb of ik dat nu verteld heb. Het punt is dat er krachten werken. En die krachten, daar is ook overigens niet van te winnen. Ik heb gewonnen, want ik ben vrijgesproken van een taakstraf die ze me wilden eisen. Maar ja, ik was bijna al mijn bedrijven kwijt, Yves. En 80 miljoen aan vermogen. Dus als ondernemer, kijk, dat krijgen al die gasten ook. Won Jip, die zit heel veel op de voorgrond. Let dan maar op, die krijgt ook nog een tik van de belasting. Want als je op de voorgrond treedt in Nederland, binnen dat hele calvinistische, hoge ambtenaren, partijbelangen, bestuurlijke mensen, als je daar op die radar verschijnt en het zien ze niet, halen ze de trekker over. Punt. Erg hoor, heftig. Dat is misschien al honderden jaren zo geweest hier. Moet je alleen weten. Mijn zoon die in zaken gaat, die vertel ik, kijk, wat ik goed gedaan heb, dat weet hij allemaal wel. Maar de dingen die ik slecht gedaan heb, of die fout kunnen gaan, dat geef ik hem gratis en voor niets mee. Allebei mijn zonen trouwens. Dus je moet uitkijken, Yves, voor die dingen. Je moet ons.